الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إنما أنت مذكر. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: حاسبوا قبل أن تحاسبوا، وتزينوا للعرض الأكبر. أو كما قال. حضرات علماء الكرام، أئمة العظام، ما شاء الله، الله تعالى نے آپ حضرات کو امت کی امامت و قیادت کا منصب عطا فرمایا ہے. اور آپ میں سے تقریباً سبھی حضرات بذات خود وعظ و خطابت اور امت کو نصیحت کرنے والوں میں بفضلہ تعالی شامل ہیں. تو جو حضرات خود ہی نصیحت کرنے والے ہوں، ان کو مجھ جیسا کم علم آدمی کچھ نصیحت کرے، یہ تو سورج کو چراغ دکھانے کے درجے. لیکن بسا اوقات اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ اپنا سبق یاد کیا جائے اور اس کا تکرار کیا جائے. تو تکرار کرانے سے، جو طالب علم تکرار کراتا ہے، سننے والوں سے زیادہ خود اس کا فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے اساتذہ طلبہ کو شوق دلاتے ہیں کہ تم تکرار کراؤ تو دوسروں کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اسے تو کافی سمجھ میں آ جائے جو تکرار کرائے گا. اس لیے حضرات اکابر رحمہم اللہ کا یہ طریقہ رہا کہ جب وہ نصیحت کے منصب پر بیٹھتے تو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں اور وہ اپنے ہی کو مخاطب بنا کر گفتگو کرتے ہیں تو دوسروں کو فائدہ تو پہنچتا ہی تھا اللہ کے فضل سے لیکن خود ان کو اس کا بڑا نفع ہوتا ہے اور یہ تکرار اور یہ تذکیر حضرات انبیاء علیہ السلام کا بھی طریقہ رہا ہے چنانچہ سرور عالم سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہی لقب دیا مذکر فذکر انما انت مذکر آپ بار بار نصیحت کیجیے باب تفعیل میں اس کی خاصیت میں آٹومیٹک تکرار کے معنی پائے جاتے ہیں یہ عربی زبان کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی باب تفعیل کے صیغے استعمال ہوں گے تو ان سے خود بخود تکرار کے معنی سمجھے جائیں گے تو ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے ایک مرتبہ نصیحت کر کے بیٹھ جائیے برابر کرتے رہیے کراتے رہیے کیوں آپ کا تو کام ہی ہے مذکر انما انت مذکر دوہرا دوہرا کے آپ بتلائیے بار بار بتلائیے چنانچہ قرآن پاک کو آپ اٹھا کے دیکھیے ایک ہی بات کو کتنے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے بعض جگہ تو الفاظ کا بھی فرق نہیں ہے ایسا نہیں ہے قرآن پاک میں کہ ایک موضوع کی ساری باتیں ایک ہی جگہ آ گئی بلکہ متفرق ہیں تاکہ بار بار وہ چیز نظر سے گزرے تو ذہن میں راسخ ہوتی چلی جائے ایسے ہی احادیث شریفہ ایک ہی طرح کی بات آپ نے مختلف مواقع پر مختلف انداز میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلائی تو یاد دہانی کی تذکیر کی تکرار کی سب کو ضرورت ہے بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا ہو اور مرتے دم تک ضرورت ہے مرتے دم تک اپنے اوپر اطمینان کبھی نہیں کرنا جو اپنے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے اطمینان کر کے بیٹھ جائے وہی ٹوٹے اور نقصان میں ہے اطمینان نہیں کرنا ہے پتہ نہیں کب کیا بات بگڑ جائے جب تک ایمان پر اور اچھے اعمال پر موت نہیں آ جاتی اطمینان کا کوئی موقع نہیں یہ زندگی سراپا امتحان ہے مسلسل ہر منٹ ہر سیکنڈ ہر جگہ ہر شخص امتحان حال میں بیٹھا ہوا ہے اس لیے تکرار کی ضرورت ہے تذکیر کی ضرورت ہے یاد دہانی کی ضرورت ہے یہ نہ دیکھا جائے کون تکرار کر رہا ہے دیکھا جائے جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ قابل تکرار ہیں یا نہیں حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام المسلمین ہیں امام الفقہا امام المحدثین امام المتکلمین خاطبتاً ان کے نام کے ساتھ امام اعظم لکھا جاتا ہے کسی امام کے ساتھ یہ لفظ نہیں لکھا ہے لیکن ان کے زمانے میں ایک وائز تھے جن کا نام تھا عمر ابن زر وہ لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے اور وعظ کا مطلب ہے ایسے مضامین بیان کرنا جس سے دل میں نرمی پیدا ہو تو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ ان کے وعظ میں شرکت کے لیے تشریف لے جاتے اور بغور ان کی باتوں کو سماعت فرماتے تھے اتنا بڑا امام ہے لیکن یہ کردار دکھلا کے گئے کہ اچھی بات جہاں سے بھی حاصل ہو حاصل کرو استاد معظم حضرت فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ ایک صاحب کے بیان میں تشریف فرما ہوئے پوری بات آخر تک بہت سنی اور فرمایا کہ کمال ہو گیا آج انہوں نے اتنی دیر میں 200 حدیثیں بیان کر دی ورنہ تو بعض مرتبہ بڑا آدمی یہ سمجھتا ہے میں کیوں دوسرے کی بات سنوں میں تو بہت بڑا ہوں میں تو سنانے کے لیے آیا ہوں سننے کے لیے کہا اس ملک میں سب سے بڑے خطیب جو چار چار پانچ پانچ گھنٹے اور بسا اوقات عشاء کے بعد سے فجر تک تقریر کرتے تھے حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ ایک جلسے میں تشریف لے گئے وہاں ان سے پہلے ایک صاحب کا بیان ہو رہا تھا وہ بھی بڑے آدمی تھے حضرت ان کی تقریر سنتے رہے غالباً مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمت اللہ علیہ اور ان کی بات پہ داد دیتے رہے کہ واہ واہ سبحان اللہ کیا کہا اور جب تقریر ختم ہوئی اور اناؤنسر نے اعلان کیا کہ اب حضرت جی شاہ جی تشریف لا رہے ہیں تو آپ کھڑے ہوئے فرمایا کہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ تو مولانا نے کہہ دیا اب اور تقریر کی ضرورت نہیں وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین یہ ہے بے نفسی کی بات ورنہ تو اپنا تو حال یہ ہے کہ اگر نام آ گیا اور موقع نہ ملا تو اتنے بڑے ناراض ہوں گے کہ زندگی بھر ناراض رہیں چلو بھیا ہمیں بلایا بھی ہم سے بات بھی نہ کرائی تو یہ کوئی چیز نہیں دین کا فائدہ ہونا چاہیے لوگوں کا نفع ہونا چاہیے ہم سے ہو تو بھی ٹھیک ہے دوسرے سے بھی ہو تو اور ٹھیک ہے دوسرے سے ہو تو اور ٹھیک ہے بھائی نہ وعظ مقصود ہے نہ خطابت مقصود ہے مقصود ہے اصلاح مقصود ہے امت تک نفع پہنچنا یہی تو اصل مقصود ہے تو بہرحال ایسی مذاکرے کی مجلسیں تکرار کی مجلسیں یاد دہانی کی مجلسیں ہوتی رہنی چاہیے اس سے آدمی اگر غور کرے تو نفع ہوتا ہے وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین اے پیغمبر آپ یاد دہانی کراتے رہیے کیونکہ یاد دہانی سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہی ہوتا ہے تو یوں سمجھیے کہ یہ مجلس بھی تکرار کی مجلس چنانچہ سنن ترمذی کی ایک روایت ہے جو صحابی رسول حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہے میری زندگی کی ڈگر صحیح ہے یا غلط ہر روز جائزہ لیتا رہے ہر روز من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت اور جو بھی عمل کرے تو یہ سمجھ لے کہ مرنے کے بعد اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے مجھے اللہ کے دربار میں جانا ہے حاضر ہونا ہی ہونا ہے وہاں اگر سوال ہو جائے اس عمل کے بارے میں تو میرے پاس کیا جواب ہوگا یہ فکر کرے اور جو نیک اعمال ہیں ان کا ذخیرہ اکٹھا کر جتنا بھی ہو سکے موقع ہاتھ سے جانے نہ دے تاکہ آخرت میں کام آئے وعمل لما بعد الموت اس میں یہ بھی اشارہ ملا کہ دنیا کے مال و دولت کے لیے لوگوں کی تعریف کے لیے شہرت کے لیے کوئی کام نہ کرے کیونکہ یہ تو یہی رہ جانے والی بات اگر آدمی دنیاوی مقاصد کے لیے کوئی عمل کرے اور فرض کرو کہ ساری دنیا اس کے لیے واہ واہ کرنے والی بن جائے تمام اخبارات میں اس کی مبارکبادیاں چھپ جائیں ساری شہر کی دیواریں اس کے لیے خوش آمدید کا نمونہ بن جائے ہر زبان پر اس کی تعریف آ جائے لیکن بتائیے کہ اگر یہ عمل خیر والا عمل بظاہر دین کا عمل اللہ کے ہاں مقبول نہ ہو تو ان لوگوں کی خوش آمدید سے کیا ہونے والا ہے بتاؤ کیا ہونے والا ہے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کچھ حیثیت اس کی نہیں یہ جھاگ ہے جھاگ تھوڑی دیر میں پانی میں تحلیل ہو جائے سب سے بڑی بات کیا ہے چاہے کوئی اچھا کہے یا نہ کہے کسی کو پتا چلے یا نہ چلے کوئی خوش آمدید کا لفظ زبان سے نکالے یا نہ نکالے اللہ خوش ہو یہ سب سے بڑی بات ورضوان من اللہ اکبر اللہ راضی ہے تو سب ٹھیک ہے اور اللہ راضی نہیں ہے تو سب خراب کوئی حیثیت اور وقت ان چیزوں کی نہیں تو عامل لما بعد الموت کام کرو ایسا جو کل کام آئے وہ عمل وزنی بن جائے میزان عمل کو بوجھل بنانے کا ذریعہ بن جائے بھاری بنانے کا ذریعہ بن جائے ایسا کام کرو اور ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہو تو تم سمجھے جاؤ گے عقل مند سمجھدار دانش مند اور فرمایا والعاجز بڑا نکما عاجز ناقص ناکام نامراد آدمی وہ ہے جو اپنے کو اپنی خواہشات کا غلام بنائے جو جی میں آئے وہ کرے جو جی میں آئے وہ کرے یہ نہ دیکھے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد کیا ہے بس جو جی میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے اور وہ تمنا علی اللہ اللہ سے امیدیں باندھے رہے ہیں دنیا میں تو جنت میں جا کے رہوں گا اور میرا تو درجہ ریزرو ہے اور مجھے کون روک سکتا ہے. ہاں وہ زبردستی کام کرتا نہیں, تمناؤں پہ تمنائیں کیا چلا جا رہا ہے. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بالکل یہ نکما نامراد آدمی, کچھ نہیں ملنے والے. جہاں یہ باب ہے ترمذی شریف میں اسی کے نیچے حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے امیر المومنین سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقولہ نقل فرمایا ہے جو گویا کہ اس حدیث کی تشریح ہے. فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے. یعنی آج تم روزانہ جائزہ لو کیا اچھا کیا کیا برا کیا, ایسا نہ ہو کہ ہمارے نام اعمال میں ایسی باتیں درج ہو جائیں جو ہمارے لیے روح سیاہی کا سبب بن جائے قیامت میں. اس کے بارے میں ابھی فکر کرو. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اور پھر فرمایا وتزینوا للعرض الاکبر, اپنے کو سجاؤ سوارو بنٹھن کر کے جاؤ عرض اکبر کے لیے, یعنی میدان حشر میں ایسے ذخیرے کو نیک اعمال کے لے کر کے جاؤ کہ وہاں تم سرخرو نظر آؤ, چمکتے چہروں کے ساتھ جاؤ, ہنستے ہوئے جاؤ, مسکراتے ہوئے جاؤ, رحمت خداوندی کے امیدوار بن کر کے جاؤ, ایسے اعمال کر کے جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے. تزینوا للعرض الاکبر, یہ سارا ریزرویشن یہی کروانا پڑے گا اس دنیا میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور انعام ہے کہ لاکھوں کروڑوں میں سے اللہ نے ہمیں دین کی نسبت پر خدمت کی توفیق عطا کی. بتائیے کروڑوں اربوں میں منتخب ہے یا نہیں؟ سڑک کے باہر نکل کے دیکھیے لوگ کس کس مشغلے میں لگے ہیں, وہ بھی انسان ہیں. کوئی سڑک پر جھاڑو دینے میں لگا ہے, کوئی نالی صاف کرنے میں لگا ہے, کوئی جانوروں کو پالنے میں لگا ہے, کوئی اور نہ جانے کن کن مشاغل میں. اللہ نے ان تمام چیزوں سے بچا کر اتنے مقدس مشغلے میں ہمیں لگایا, پرسکون زندگی عطا کی. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ مدرسے کی زندگی مسجد کی زندگی گویا کہ دنیا ہی میں جنت کا نمونہ ہے. آپ جان نہیں سکتے جو لوگ ظاہر میں بہت آرام سے نظر آتے ہیں, شاندار گاڑیوں میں چلتے ہیں, جہازوں میں اڑتے ہیں, فیکٹریوں کے مالک ہیں, ان کے اندر جھانک کر کے دیکھیے پتا چلے گا کیسی پریشان کن زندگی. وقت میں نیند نہیں آتی, رات و رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزر جاتے ہیں, کروڑ پتی دیکھ لیتے, اور ہم جو ہے ٹھاٹ سے سوتے ہیں اور قیلولہ پہ قضا نہیں ہوتا جس کا دوسروں کے ہاں تصور بھی نہیں, کیونکہ ہم لوگ بہت بڑے متدین سنت ہیں اور سنت کا سب سے زیادہ اظہار قیلولہ پہ ہوتا ہے. دوسروں کو یہ سنت نصیب ہی نہیں. ایسی عزت کی زندگی اللہ نے عطا کی, سکون کی زندگی دنیا میں عطا کی. بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے بغیر استحقاق کے جب نعمت عطا کی ہے تو ہمیں اس کی ویسی قدر بھی کرنی ہے. جیسے اللہ نے ہمیں سفید لباس پہنایا جو دین کی علامت ہے, پیغمبر علیہ السلام کو بھی یہ لباس سب سے زیادہ پسند ہے. آپ نے تلقین فرمائی سفید لباس پہنا کرو, مردوں کو بھی اسی سفید لباس میں کفنایا کرو. یہ دراصل اشارہ ہے اس جانب کہ جیسے ظاہر میں تم نے سفید لباس پہنا تو اس میں ذرا سا داغ بھی گوارا نہیں ہوتا ہے. یہ نہیں بھائی کالا کپڑا پہن لو کتنے ہی داغ لگے کیا پتہ چلے, اور سفید کپڑا پہنو چمچماتا ہوا تو اگر روشنائی بھی لگ جائے قلم کی تو بھی بری لگتی ہے. اور بعض اوقات آدمی فوراً اسے دھونے کی کوشش کرے گا یا بدلنے کی کوشش کرے گا, ہے یہ نہیں. تو جس طرح ظاہر میں ہم نے سفید کپڑا پہنا اور کوئی داغ ہمیں اس میں پسند نہیں ہے, اسی طرح باطنی زندگی بھی ہماری سفید ہونی چاہیے اور اس میں کوئی داغ ہمیں پسند نہ ہو. اور وہ داغ یہ قلم کا داغ نہیں ہے, روشنائی اور رنگ کا داغ نہیں ہے, وہ گناہ کا داغ ہے. تو اولاً تو یہ کوشش ہو کہ جیسے ہم سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں ظاہراً, ہمارا اندر بھی ایسے ہی سفید چمچماتا ہوا ہو. اور اگر بالفرض خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو جائے تو جب تک سچے دل سے توبہ استغفار نہ کر لیں اس وقت تک ہمیں چین نہیں آنا چاہیے, جیسے سفید کپڑے میں داغ دھوئے بغیر ہمیں چین نہیں آتا. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا, رجوع ہو جاؤ اللہ کی طرف, توبہ کر لو قبل اس سے کہ موت آئے. اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ قبل اس سے کہ موت آئے, تو یہ مراد نہیں ہے کہ ابھی اگر جوان ہو تو انتظار کر لو دو چار سال کہ میاں ابھی ہم کہاں مر رہے ہیں, ابھی تو ہم بڑے تڑیل جوان ہیں کیونکہ پتا کچھ نہیں صبح اٹھو بھی کہ نہیں. قبل ان تموتو کا مطلب ہے نقد کرو نقد ابھی, کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں. توبو اللہ قبل ان تموتو کا مطلب نقد ابھی, کیونکہ اگلے سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں. تو ہم سب اپنا کردار بین الناس بھی اور بین اللہ بھی صحیح کرنے کی کوشش کریں, اور بین الناس سے زیادہ بین اللہ کی اہمیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من یصلح الذی ما بینه وبین اللہ یصلح اللہ ما بینه وبین الناس, جو آدمی اپنا معاملہ اپنے اللہ سے ٹھیک کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات بندوں سے ٹھیک فرما دیتے ہیں, پھر ٹھیک ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ فإنه أزين لأمرك كله, اللہ سے معاملہ تقوی اور پرہیزگاری کا کرو تمہارے سارے معاملات مزین ہو جائیں گے, بالکل صحیح صاف ہو جائیں گے, شاندار ہو جائیں گے. تمام مسلمانوں کو, تمام ان لوگوں کو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے, ان سب کو دین پر ضرور عمل کرنا چاہیے, لیکن جن لوگوں کو اللہ نے خاص طور پر منتخب کر لیا ہے ان کو اوروں سے ہزار گنا زیادہ دین پر عمل کرنا چاہیے. دینداری، امانت و دیانت، شرم و حیا، ورع و تقوی، یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی اساسہ ہے. یہ اگر ہو جائے تو بقیہ سب چیزیں اس کے لوازمات میں سے ہیں، وہ خود بخود ٹھیک ہوتی چلی جائے. ہم سب اس بارے میں فکر مند رہے. جو آپ نے فرما دیا کہ من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہر وقت یہ جملہ آنکھوں کے سامنے رہنا چاہیے. جیسے ایک دکاندار جب شام کو دکان بند کرتا ہے تو اچھے دکاندار کی پہچان یہ ہے کہ وہ پورے دن کا کھاتا ایک نظر میں دیکھ لیتا ہے. آج کیا گھاٹا ہوا، کیا نفع ہوا، کیا مجھ پر ہے، کیا میرا دوسروں پر ہے. اگر دکاندار روزانہ اس کا جائزہ لیتا رہے کبھی گھاٹے میں نہیں رہے، اس کی دکان ترقی کرے، کاروبار آگے بڑھے. دنیا کا اصول ہے. اسی طرح جو آدمی دین کے بارے میں ہر روز جائزہ لے لے، صبح اٹھا عشاء تک کیا اچھا کیا اس پہ شکر بجا لائے، برا کیا سونے سے پہلے سچی توبہ کر لے، کسی کا حق مارا اس سے معافی تلافی کر لے یا حق ادا کر دے، روزانہ اس کا اہتمام کر لے، انشاءاللہ جلد ہی وہ صحیح راستے پر مضبوط طریقے پہ قائم ہو جائے. اور اگر دکاندار ہے، دکان چلاتا ہے لیکن اسے کچھ پتہ نہیں کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، جلد ہی اس کی دکان بیٹھ جائے. ایسے ہی جو آدمی غفلت کے ساتھ زندگی گزارے، پتہ ہی کچھ نہیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، بس لشتم پشتم جو ہے زندگی چل رہی ہے، تو یہ آدمی کامیاب نہیں کہلائے. تو ہم سب آج اس مجلس میں ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اپنا محاسبہ کریں گے، اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. بیما بینہ و بین اللہ، اپنا معاملہ درست رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو حضرات اداروں کے ذمہ دار ہیں یا جن کے ماتحت میں افراد آتے ہیں، ان کے لیے ایک بات سنا کے اور آپ سے رخصت لیں. ہمارے ایک دوست ہیں الہ آباد کے ایک مفتی صاحب، ان سے ایک غیر مسلم افسر نے یہ کہا کہ جو آدمی بھی کسی ادارے کا ذمہ دار ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس میں تین باتیں نہ پائی جائیں. کتنی باتیں؟ تین: ربط، ضبط، خبط. نمبر ایک ربط، یعنی لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اس کا ٹھیک ہونا چاہیے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی، اپنے برابر والوں کے ساتھ بھی، اور ادارہ چلاتا ہے تو محلے والوں کے ساتھ بھی، شہر والوں کے ساتھ بھی، کیا ہونا چاہیے؟ رب. جس آدمی میں رب کی صفت نہیں پائی جاتی وہ کبھی بھی کامیاب ادارہ نہیں چلا سکتا. کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، کسی سے ملتا ہی نہیں، تو کیا خاک چلائے گا؟ نمبر ایک کیا ہوا؟ رب. نمبر دو ضبط. ضبط کا مطلب ہے کہ قانون قاعدے سے چلائے, یہ نہیں کہ جنگل راج ہے, جو جی میں آیا وہ کر دیا, اس کے ساتھ ایسا کر دیا, اس کے ساتھ ویسا کر دیا, تو ادارہ ٹھپ ہو جائے. جو بھی قانون بناؤ سب پہ یکساں کیا کرو, لاگو کرو. تو قواعد و ضوابط سے ادارہ چلے گا. ایسا توکل نہیں کیا جائے گا کہ میں کشتی چھوڑ دو چلو خود ہی چلی جائے گی, نہ چپو چلاؤ نہ کچھ. اور دوسری چیز کیا ہے؟ ضبط. تو ہر ادارے کا کچھ نہ کچھ قانون ہونا چاہیے, ضابطہ ہونا چاہیے اس پہ چلو. تیسرا لفظ ہے خبط. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ خبط کا کیا مطلب؟ تو انہوں نے اس کی تفسیر کی کہ جو قاعدہ جاری کر دے اس پہ بالکل جم جائے, اس سے ہٹے ہی نہیں. میں نے کہا ہمیں آپ کی اس تفسیر سے اتفاق نہیں, کیونکہ یہ تو بات ضبط میں آئی گئی, یہ بات کہہ میں آ گئی, ضبط میں آ گئی. کہنے لگے آپ تفسیر کیجئے. میں نے کہا اس کی تفسیر یہ ہے, ادارہ جب ہی چلے گا جب آدمی دیوانہ بن کر ادارے کے لیے لگ جائے. دیوانے کی عادت کیا ہوتی ہے بتائیں؟ ایک بات ہزار مرتبہ اس کے دماغ میں گھومتی ہے, یہ دیوانگی کی بہت بڑی علامت ہے. ہے یا نہیں؟ ادارہ دیوانوں کے ذریعے سے ترقی حاصل کرتا ہے, اور جو آدمی یہ سمجھے کہ بس چلنے گا بیٹھا ہوا ہوں ہو جائے گا تو چلتا چلاتا ہے نہیں, یہ ہے خبط. تو جس ادارے کا آدمی ذمہ دار بن جائے تو اس کے پیچھے دیوانہ بن جائے, بس صبح بھی شام بھی رات میں بھی دن میں بھی چلتے بھی پھرتے بھی سفر میں بھی حضر میں بھی اس کے دماغ میں بس ایک بات گھومے, میرا ادارہ میرا ادارہ میرا ادارہ. بات تو کہیں غیر مسلم نے لیکن ہے حکمت کی بات. سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ رب ضبط خب تجربہ کر کے دیکھیے اس کے اوپر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں بھی یہ ہے ہی تجربے کی بات. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح رخ پر صحیح انداز میں دین کی خدمت میں آخری سانس تک لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نفسانی شیطانی شرور سے اثرات سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے. ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم نہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہم حضرت دعا کرائیں گے. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك. ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين, وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. إله العالمين أمسك غناهكم وعاف فرمان ہماری غلطیوں سے درگزر فرما, کوتاہیوں سے صرف نظر فرما, اپنے نیک اور مقبول شکر گزار بندوں میں شامل فرما, اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما, مرتے دم تک اپنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری ناقدریوں کی وجہ سے اپنی ظاہری باطنی نعمتوں سے ہمیں محروم مت فرما. الہ العالمین ہم آپ کے دربار کے ذلیل ہیں, مخلوق کے سامنے ہمیں ذلیل مت فرما, دنیا میں بھی ہمارا انجام اچھا فرما اور آخرت میں بھی ہمارا انجام اچھا فرما. الہ العالمین ہم کمزور و ناتواں آپ کے بندے ہیں, نفس و شیطان کے شر سے ہم بچ نہیں سکتے, ہمیں آپ کی مدد کی قدم قدم پر ضرورت ہے. آپ اپنے بندوں کو ویسے ہی مت چھوڑ دیجیے, آپ اپنے بندوں کی قدم قدم پر نصرت فرمائیے, مدد فرمائیے, حفاظت فرمائیے. الہ العالمین ہماری پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر خیر کی طرف لگا دیجیے. الہ العالمین ہمیں ہمارے اپنے حالوں پر مت چھوڑیے. الہ العالمین آپ کو جو راستہ پسند ہے, جو طریقہ پسند ہے, جو زندگی پسند ہے, اسی زندگی پر ہمیں قائم فرما دیجیے اور ثابت قدم فرما دیجیے, اور مرتے دم تک اسی پر ثابت قدم رکھیے. الہ العالمین آپ کی مدد کے بغیر ہم یہ سعادت ہرگز حاصل نہیں کر سکتے. پروردگار عالم ہم کمزور اور ناتوائیں, آزمائش کے ہرگز قابل نہیں, امتحان اور ابتلا کے لائق نہیں. الہ العالمین آپ ہمارے لیے بہرحال خیر کے فیصلے فرما دیجیے, خیر ہی پر قائم رکھیے. الہ العالمین دین کی خدمت گزاروں میں ہمیں شامل فرمائیے, ایک ایک صلاحیت دین پر نچھاور فرما دیجیے. الہ العالمین خیر کا ہمیں ذریعہ بنا دیجیے, سبب بنا دیجیے. الہ العالمین آپ کے درست ارادے کی دیر ہے, بندوں کے پاس کیا ہے, آپ چاہیں تو جن کو گماتاب بنائیں, ذروں کو آفتاب بنائیں, سب آپ کے قدرت میں. الہ العالمین آپ ہماری مدد فرمائیے, نصرت فرمائیے, حفاظت فرمائیے, ہم آپ کی حفاظت کے ہر قدم پر محتاج ہیں, آپ ہمیں ہمارے ہاتھ پر مت چھوڑیے. الہ العالمین دن کے اجالے میں بھی ہماری حفاظت فرمائیے, تنہائیوں میں بھی حفاظت فرمائیے, اپنی خشیت عطا فرمائیے, اپنی محبت عطا فرمائیے, اپنی رضا عطا فرمائیے, اپنی خوشنودی سے نواز دیجیے. الہ العالمین آپ ہمارے اوپر ایک کرم کی نظر ڈال لیجیے, ایک محبت کی نظر ڈال لیجیے, ایک شفقت والی نظر ہمیں عطا فرمائیے. الہ العالمین ہماری روسیائی کے اسباب, الہ العالمین ان سے ہماری حفاظت فرمائیے, سرخ روئی کے اسباب عطا فرمائیے. پروردگار عالم آپ نے اپنے نیک بندوں کو جو بھی اچھی باتیں دینے کا ارادہ فرما رکھتا ہے وہ آپ ہمیں بھی ضرور عطا فرمائیے, اور جن شرور سے آپ نے اپنے نیک بندوں کو بچانے کا فیصلہ فرما رکھا ہے ان سب سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے. پیغمبر علیہ السلام نے جو اچھی باتیں آپ سے مانگی ہیں وہ ہمیں بھی عطا فرمائیے. جن شرور سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہیں چاہی ہیں ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرمائیے. الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے, بیماروں کو شفا عطا فرمائیے, فرض داروں کے فرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرمائیے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے, مظلومین کے ظلم سے نجات عطا فرمائیے, عالم عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے, حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے, وہاں کے حکمرانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. غلط روی سے اپنے متبرک اور مقدس مقامات کی حفاظت فرمائیے. الہ العالمین ہم لوگ تو کمزور و ناتواں ہیں, آپ بھی حفاظت فرمانے والے ہیں. الہ العالمین دین کی سربلندی کے فیصلے فرمائیے, گھر گھر دین کو عام فرما دیجیے. الہ العالمین ہر برائی سے امت کی حفاظت فرمائیے, ہر بھلائی سے مالامال فرمائیے. تمام دینی اداروں, جماعت و تنظیموں کی حفاظت فرمائیے, ان سے وابستہ افراد کی حفاظت فرمائیے. دلوں کے کھوٹ کو دور فرما دیجیے, صاف ستھرا ایمانی دل ہر ایک کو عطا فرمائیے. ہمارے جو بچے بچیاں بہن بھائی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں, عافیت والے رشتے عطا فرمائیے. جن گھروں کے اندر ناچاکیاں ہیں وہاں محبتیں عام فرمائیے. ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے. الہ العالمین اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے, نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرمائیے. گھروں میں دین کا ماحول قائم فرما دیجیے. ہمارے اساتذہ, والدین, مشائخ, حریضہ, اقربا, محبین, متعلقین, محسنین, معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے. اس مجلس کو بے حد قبول فرما لیجیے, ہمارے لیے نجات اور عافیت کا ذریعہ بنا دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.